Zapraszamy do reklamy. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje Ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już ponad minuta, półtorej minuty po godzinie czwartej, więc zaczynamy nasze spotkanie. Coś mi świta w Trójce. Radek Nałęcz z tej strony, również Halina Leszczyńska za szybą program realizuje i mówimy Państwu dzień dobry, rozpoczynając ten nowy dzień i przy okazji też ostatni dzień kwietnia, bo 30 kwietnia w kalendarzu to 121 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 245 dni. Dzisiaj imieniny obchodzą Afrodyzja, Bartłomiej, Benedykt, Jakub, Józef, Katarzyna, Lilla, Ludwik, Maksym, Maria, Marian, Piotr i Wawrzyniec. Całkiem długa ta lista. Wszystkiego najlepszego. Proszę przyjąć te życzenia. Międzynarodowy Dzień Jazzu, zaglądając do kalendarza świąt. Ogólnopolski Dzień Koni, również Dzień Uczciwości. Może dlatego, że to ostatni dzień też na rozliczenie takiego podatku, który się nazywa PIT-em. Proszę o tym pamiętać. Dzisiaj zresztą też w ciągu dnia będziemy przypominać wielokrotnie, bo to bardzo ważna sprawa. Jeżeli ktoś nie rozliczy, to wiążą się z tym konsekwencje. Do tego też 1,5%. To też jest istotne zagadnienie. Warto swoje środki przekazać na jakiś szczytny cel, więc też nie zabraknie tego tematu w naszej pobudce, która trwa do godziny 6. Po 6 tradycyjnie zapraszamy do Trójki poranne. Ciąg dalszy różnych programów, które się w ramach naszej ramówki pojawiają. Na pewno Państwo wiedzą, więc nie będę przedłużał. Ultravox to przed nami, a potem jeszcze Black Pumas. Coś mi świta. other side of a great divide. By the ghetto, you're a master, grandmaster, boy. Master, boy. I feel so hard sometimes. We got to use the music. Sweet soul music. Reignite your soul tonight. Reignite your soul. Cause life is more, more than a love song. It's more than a fantasy. That song. My respects to the grandmaster for the lines. Such a pretty thing, how the melody abides. But life is more, more than a love song. It's more than a fantasy. Thunder sounds and you see the lightning almost touch the ground. You hear a voice sometimes by a child sing, fly together, fly together. Well, I feel so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. The bluebird, fly together. Fly together. Let's fly together, baby. Fly together. Fly together. Fly together. Fly together. Fly together. Fly together. Help me sing the song. Fly together. Fly. Fly together. Touch that sky. Fly together. Fly together. Fly together. Let's fly together. Prosto ze Stanów Zjednoczonych, Black Pumas, czyli duet soulowy, który został założony w Austin w Teksasie. Dwóch utalentowanych muzyków, Eric Barton, czyli autor tekstów i wokalista, i też gitarzysta i producent, no bo to duet, Adrian Quesada, tworzą Black Pumas. Przed chwilą w trójce można było usłyszeć przepiękną muzykę. Francja, Belgia, Wielka Brytania, Słowacja, to są te najbliższe kraje, gdzie Black Pumas będzie można spotkać, usłyszeć. Zespół gra obecnie europejską trasę, więc warto zainteresować się koncertami tego zespołu, ale też ważna informacja, zwłaszcza dla tych, którzy cenią sobie Billie Eilish. Amerykańska piosenkarka wystąpi w Krakowie. Koncerty będą odbywać się w czerwcu 2025 roku. Krakowska Tauron Arena 3 i 4 dnia czerwca 2025 roku zamieni się w miejsce, gdzie będzie można spotkać statystycznie najwięcej fanów i fanek Billie Eilish. Koncerty odbędą się w ramach trasy koncertowej Hit Me Hard and Soft. Szczegóły ogłoszono już w mediach społecznościowych. Będzie Billie Eilish promować nową płytę, która zatytułowana jest tak samo jak trasa koncertowa, co nie jest zaskoczeniem. Ta nowa płyta zdecydowanie szybciej niż koncert Gwiazdy, bo 17 maja się ukaże. No jeszcze 2 tygodnie z lekkim haczykiem i będziemy mogli usłyszeć te najświeższe dźwięki wyprodukowane, zaśpiewane przez Billie Eilish, która charakteryzuje się bardzo oryginalnym stylem i ciekawym podejściem do muzyki. Warto też przypomnieć tego Oscara, który ostatnio został wręczony Gwieździe. Oczywiście to związane z piosenką, która była na liście, na soundtracku do filmu Barbie. No to posłuchamy teraz Bad Guy'a Billie Eilish. To piosenka, która powinna wprowadzić nas w dobry nastrój. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry.

I bet you even know where we could go. When it all fucks up, you put your head in my hands. It's a souvenir for when you go. Kiedyś to było. Zaglądamy do kalendarium. Rok 1309. Nowogard uzyskał prawa miejskie, a Bisztynek w 1385 roku dopiero. W 1526 założono miasto Tarnowskie Góry i nadano mu tak zwaną wolność górniczą, a w 1638 roku król Władysław IV Waza wydał pozwolenie na budowę synagogi Izaka Jakubowicza na krakowskim Kazimierzu. Co jeszcze wydarzyło się 30 kwietnia? W 1793 roku we Wrocławiu pruskie wojsko stłumiło powstanie krawców, a w 1847 roku policja i wojsko stłumiły rozruchy głodowe w Poznaniu. Rok 1848 to powstanie wielkopolskie, zwycięstwo powstańców w bitwie pod Miłosławiem. W 1871 postanowieniem cesarskim na Uniwersytecie Jagiellońskim przywrócono wykłady w języku polskim. Założono Norweski Związek Piłki Nożnej również tego dnia, to już rok 1902, a w 1916 w Niemczech wprowadzono pierwszą w historii zmianę czasu na letni spowodowaną wymogami gospodarki wojennej. Rok 1919 Sokółka została przyłączona do Polski. Również w tym samym roku w łódzkiej synagodze Julian Tuwim poślubił Stefanię Marchew. Rok 1946 z kolei do Krakowa powróciło 26 wagonów z dziełami sztuki zrabowanymi w czasie wojny. Wśród nich m.in. ołtarz mariacki. Rok 1947 MS Batory przypłynął do Gdyni po raz pierwszy od zakończenia wojny, a w 1947 roku z kolei w Ursusie w zakładach mechanicznych Ursus wyprodukowano pierwszy powolnie traktor typu Ursus. No tutaj nie ma przypadków. Rok 1956 Telewizja Polska rozpoczęła emisję swojego pierwszego programu informacyjnego Wiadomości Dnia. W 1971 roku odbyła się premiera komedii kultowego filmu Hydro Zagadki w reżyserii Andrzeja Kondratiuka. Rok 1981 wprowadzono z kolei kartki na masło, mąkę, kaszę i ryż. Rok 1985, tutaj informacja ze świata, Amerykanin Richard Bass jako pierwszy wspinacz skompletował koronę Ziemi, a w 1991 roku w zakładach w Zwickau zakończono produkcję Trabanta. Mamy jeszcze 94. W Dublinie odbył się finał 39. konkursu piosenki Eurowizji, w którym utwór To nie ja w wykonaniu Edyty Górniak zajął drugie miejsce. Jest to najwyższe osiągnięcie i najwyższa lokata zdobyta przez polską artystkę w historii tego konkursu, jak doskonale pamiętamy. 2010 rok w oddziale informatyki PKP wyłączono ostatni działający w Polsce system teleprzetwarzania opartego o komputer Odra 1305. Tak, stało się to w 2010 roku dopiero, a w 2015 rozbiciem o powierzchnię Merkurego zakończyła się misja amerykańskiej sondy Messenger. W ramach programu Coś mi świta jeszcze zajrzymy do kalendarium. Będzie to kalendarium muzyczne po godzinie 5 na zegarze 4:32. trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Rogocki i niedźwiedzie polarne to już za nami. A co dzisiaj przyniesie pogoda? Przede wszystkim wysokie temperatury, nawet 27 stopni. Takie wartości będą miały termometry w centralnym pasie i na zachodzie. Od 20 do 24 stopni to z kolei obszary podgórskie, a także wschód. Centrum, mówiłem o tych 27 stopniach, ale minimum to będą 24 stopnie, więc nie najgorzej. Chłodniej tylko nad morzem, od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na ogół z kierunków wschodnich, na południu południowy. Na obszarach podgórskich Sudetów porywy wiatru do 65 km na godzinę, na szczytach Tatr do 90, w Sudetach do 100 km. To a propos wiatru, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali, no i przewiduje się spadek ciśnienia. We wtorek zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Prognozy na razie milczą w sprawie opadów deszczu, więc to będzie dobry dzień. But it's on the table, the fire's cooking. the farm and babies were slaves out working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. We'll ostatnia płyta zespołu w 2020 roku się ukazała. No to czas na nowe dźwięki Bombay Bicycle Club. To przed chwilą brytyjski zespół, który przede wszystkim specjalizuje się w gatunku nazywanym indie rock, który pochodzi, nie gatunek, ale zespół z dzielnicy Londynu Crouch End, Bombay Bicycle Club w Trójce, a ta ostatnia płyta to Everything Else Has Gone Wrong. Czekamy na nowe dźwięki, a w międzyczasie została przyjęta nowa dyrektywa śniadaniowa. To Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe wytyczne, które mają poprawić przejrzystość etykietowania i składu produktów takich jak miód, soki owocowe, dżemy oraz odwodnione mleko, aby pomóc konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów i ograniczyć oszustwa w branży spożywczej. Ma to pomóc przede wszystkim konsumentom w zrozumieniu co i jak, co tak naprawdę kupują i ograniczyć oszustwo, o których już wspomniałem. Zmienione dziś normy handlowe dotyczą niektórych wyrobów śniadaniowych. Dowodzą, że jesteśmy zdecydowanie w stanie ulepszać europejskie produkty i walczyć z oszustwami w branży spożywczej. Większa przejrzystość pozwoli konsumentom dokonywać bardziej świadomych i prozdrowotnych wyborów. No to jest wypowiedź jednego z polityków. To belgijski wicepremier David Clarinval, który to kraj rozpoczął półroczną rezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Można przeczytać o dyrektywie śniadaniowej oczywiście na naszej stronie polskieradio24.pl. Adele, Headache i Carolina. Na krótko przed godziną piątą, no bo to zaledwie 4 minuty i piąta na zegarze. Coś mi świta w trójce. Jesteśmy z Państwem do szóstej. It'll let you know what sex you are.